Comença una nova història d'aquest espai. Comença Jazznàtics, amb Rafael Corbí. I avui, amb una proposta musical que ens porta des del Crucible, el seu àlbum en Gordon Shirt. La cançó es diu Down Song. Benvinguts i benvingudes a Jazznàtics, amb Rafael Corbí. Thank you. I ha arribat aquesta primera interpretació del programa del dia d'avui en Gordon Short i el seu Down Song. Els propers protagonistes seran des de l'àlbum Caminos Cruzados del 2009, la companyia d'Horacio Fumero amb Albert Bové, amb el Reynolds Doubt. I després la veu de Diane Marino des de la Sleeping Bee, un àlbum del 2003 amb la cançó, amb la peça del mateix nom. The bee lies sleeping in the palm of your hand. You're bewitched and deep in love's long looked after land. Where you see a sun up sky with a morning new, and where the days go laughing by as love comes calling on you. Sleep on, bee, don't you wake up. What has passed, he's mine for the taking. I'm so happy at last. Maybe I dream, but he seems sweet, golden as a crown. A sleeping bee done told me I'll walk with my feet off the ground with my one true love. Thank you. Segueixes escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí, a l'espai dels afeccionats al jazz. Vinguis on vinguis, siguis on siguis, escoltes ara mateix des del Pieces del 1997 a Pieces of a Dream and Back of Chips. Aquí la teníeu, doncs, aquesta proposta que us portàvem amb Pieces of a Dream, el And a Bag of Chips. Seguiràs a través de Jazz Tonics amb Jazz Trio i el seu Coquitos. Thank you. Close my eyes, listen. En directe, la música, en primer terme, escoltàvem aquest de Luis González Trio i el seu Amanecer, però abans havíem escoltat també Haido amb Flow Like a River, que ens arribava des d'un àlbum del 2010 anomenat Lost in You. Bill Washer i Dom Kichetti ens porten L'Stratching des de l'àlbum Mirage del 2007 i després escoltarem la música de The Way Redman amb el Take the Train. Segueixes escoltant Jazznàtics, l'espai per als afeccionats al jazz. Thank you. Acabem ja aquesta setmana el nostre programa després d'aquest Take the A-Train de The Way Redman. Salutacions de Rafael Corbí. M'acomiado amb Billie Holiday and Her Orchestra amb When a Woman Loves a Man. Salutacions ben cordials. Això ha estat Jazznàtics, el programa per als afeccionats al jazz. Ben aviat ens retrobem amb una nova edició. Billie Holiday, per tots vosaltres. Gràcies per escoltar-nos. Maybe he's not much, just another man doing what he can. But what does she care when a woman loves? String along all through thick and thin till his ship comes in. It's always that way when a woman loves a man. She'll be the first one to praise him when he's going strong, the last one to blame him. Such a one-sided game that they play, but women are funny that way.